pralki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dobrze czują się wszyscy pacjenci zakażeni koronawirusem w Polsce. W kraju jest 6 osób, u których zdiagnozowano chorobę. We Francji 16 ofiar śmiertelnych koronawirusa, jest też niemal 1000 zakażeń. Najnowsze informacje przekazał tamtejszy resort zdrowia. W Tatrach trwają akcje ratunkowe. Ratownicy przez cały dzień mieli dużo pracy. Wszystkie osoby z potwierdzonym koronawirusem czują się dobrze, mówił o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. W kraju jest 6 osób, które zachorowały. O nowym, potwierdzonym przypadku poinformowano dzisiaj. To pasażer autobusu, którym podróżowała osoba z pierwszym w Polsce stwierdzonym przypadkiem zakażenia. Leczony jest on w szpitalu w Ostródzie. Wcześniej był objęty kwarantanną domową. Na dzień dzisiejszy dane są takie, że mamy 128 hospitalizacji, ponad 1300 osób w kwarantannie, ponad 6000 osób objętych nadzorem sanitarnym. Te cyfry, tak jak Państwo widzicie, zmieniają się dosyć szybko w górę i w dół, to znaczy, że po prostu służby działają. Minister zaapelował o poważne traktowanie zaleceń dotyczących domowej kwarantanny i nie narażanie innych na zakażenie. W szpitalu w Ostródzie leży też kobieta, która także jechała autobusem z Niemiec. Poza tym dwie osoby są w szpitalu w Szczecinie i jedna w placówce we Wrocławiu. Pierwszy pacjent jest leczony w Zielonej Górze. Specustawę w sprawie koronawirusa podpisał dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział też przeznaczenie dodatkowych funduszy na ochronę zdrowia. Rocznie mają to być blisko 3 miliardy złotych. Ostatecznie mają zostać wykorzystane w onkologii, a także przy finansowaniu leczenia dzieci dotkniętych chorobami rzadkimi. Szczegóły tej zapowiedzi zna Karol Darmoros. 2 miliardy 750 milionów złotych to roczny wymiar zapowiadanego funduszu medycznego. Jak mówił w NYS-ie prezydent Andrzej Duda, w obecnej sytuacji ta kwota mogłaby pomóc w zwalczaniu ewentualnej epidemii koronawirusa. A generalnie byłaby przeznaczona na ochronę zdrowia dzieci, na leczenie trudnych przypadków, na onkologię, po to, żeby wzmocnić ochronę zdrowia w Polsce. Fundusz medyczny to kolejna po Narodowej Strategii Onkologicznej inicjatywa prezydenta związana ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia. Andrzej Duda przypomniał, że środki na ten cel będą zwiększane do co najmniej 6% PKB. Prezydent poinformował też o podpisaniu specustawy dotyczącej działań zapobiegawczych wobec zagrożenia koronawirusem. Nowe przepisy zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jutro wejdą w życie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa we Francji. Potwierdzono też 949 przypadków zakażenia. To informacje przekazane przez francuskie Ministerstwo Zdrowia. Z kolei w Belgii liczba osób zakażonych wzrosła do 169. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od wczoraj potwierdzono 60 nowych przypadków. Ważne informacje zebrała nasza korespondentka Beata Płomecka. Zdecydowana większość zakażeń została wykryta u osób, które w ostatnim czasie podróżowały do miejsc, gdzie znajdują się ogniska koronawirusa, ale wzrosła też liczba zakażeń lokalnych, czyli wśród rodzin i znajomych osób, które przyjechały z wirusem. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i eksperci po raz kolejny zaapelowali o czujność i ostrożne postępowanie. Jeżeli ktoś wrócił z krajów, gdzie liczba zakażeń jest bardzo duża, powinien zostać w domu, obserwować stan zdrowia i mierzyć temperaturę regularnie, bo to jeden ze sposobów powstrzymania koronawirusa przed rozprzestrzenianiem się. Dziś poinformowano też, że testy na obecność patogenu będą na razie przeprowadzane tylko w najpilniejszych przypadkach z powodu kończących się odczynników i materiałów chemicznych w głównym laboratorium w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven. 6-miesięczne zapasy zostały tam wykorzystane w ciągu 6 dni. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Jak podaje agencja Reutera, do dzisiaj potwierdzono 102 tysiące przypadków infekcji w około 90 krajach, a ponad 3400 zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ognisko epidemii jest we Włoszech, gdzie według ostatnich danych zmarły 233 osoby, a ponad 5 tysięcy jest zakażonych. Seria wypadków w Tatrach. Ratownicy TOPR wyjeżdżali dzisiaj 3 razy. Akcje ratunkowe trwają nadal. Jedna osoba zginęła w rejonie Rysów, powiedział nam ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Był to upadek z dużej wysokości, zakończony zgonem. O 15:05 zgłoszenie wypadku w rejonie Suchych Czub skóra z stawu skokowego. Ta wyprawa trwa w tej chwili, ponieważ nie udało się tam śmigłowcem dolecieć i odbywa się w sposób tradycyjny. W rejonie progu zmarzłego stawu o 16 został zgłoszony wypadek uraz stawu kolanowego. Turysta utknął w rejonie Suchego Wierchu Kondrackiego. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki są pod śniegiem i część z nich jest nieprzetarta. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Cóż to był mecz za mecz Lubinie w Ekstraklasie piłkarskiej. Na wymianę ciosów poszły drużyny Zagłębia i Lechii Gdańsk. Zwycięzcy nie ma, skończyło się remisem 4-4. Gdańszczanie w kolejnym meczu zagrają w derbach z Arką, a w Gdyni kryzys się pogłębia. Dziś kolejna przegrana 1-2 z Wisłą Płocki. Do dymisji podał się trener Aleksander Rogić, czego bardzo żałuje obrońca Adam Marciniak. Naprawdę mieliśmy dobrego trenera, z którym powinniśmy zrobić dużo więcej, no ale niestety trener za nas nie wyjdzie na boisko i za nas nie będzie grał i tym bardziej przykro, że człowiek traci pracę i my mu w tym w żaden sposób nie pomogliśmy. W trwającym meczu Ekstraklasy Jagiellonia Białystok remisuje do przerwy bezbramkowo ze Śląskiem Wrocław. Do zera rozbiła swoje rywalki reprezentacja Polski piłkarek. 5-0 z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy i radość bramkarki Katarzyny Kiędrzynek. Najważniejsze jest to, że mamy 0 z tyłu, 4 punkty po dwóch meczach i to jest dla nas najważniejsze. Wydaje mi się, że 5 bramek strzelonych to jest dobry wynik, mogłyśmy więcej, jestem bardzo szczęśliwa. 3 bramki strzeliła Ewa Pajor, a Polki zajmują 3. pozycję w tabeli. 4. miejsce w Pucharze Świata w Oslo zajęli skoczkowie narciarscy. Polacy w składzie Żyła, Stoch, Kot i Kubacki znaleźli się tuż poza podium, czego żałował w rozmowie z portalem skijumping.pl Kubacki. Wiadomo, że niedosyt zostanie, bo przyjemnie by się stało dzisiaj na stopniu, chociaż tym najniższym podium, no ale trzeba wrócić do hotelu i pracować nad tym, żeby jutro było trochę lepiej. A jutro konkurs indywidualny, dziś wygrali Norwegowie. Z Hongkongiem wygrała reprezentacja tenisistów 4-0 i awans do grupy światowej drugiej Pucharu Davisa. Powody do zadowolenia ma prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński. Szczególnie cieszy powrót do gry Jerzego Janowicza. To był taki Janowicz, jakiego chyba nawet nie znaliśmy. To taki niekwestionowany lider tej drużyny, bo ci młodsi zawodnicy wpatrzeni w niego jak w obrazek. I to jest naprawdę coś wspaniałego. Tenisiści w Kaliszu, w Nysie trwa turniej Pucharu Polski Siatkarek. W jutrzejszym finale zagrają deweloper Skyres Rzeszów i broniący tytułu Chemik Police. Na hokeju na lodzie do półfinału Mistrzostw Polski awansował GKS Jastrzębie. W 7. decydującym meczu Jastrzębianie wygrali z Komarch Krakowią 2-1. Jastrzębie o finał zagra z Unią Święcim, a GKS Tychy z GKS-em Katowice. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro praktycznie wszędzie pochmurno i deszczowo. Na termometrach będzie od 5 do 10 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No co ty, Marian, prezent? Przecież Dzień Kobiet to dopiero w niedzielę. No ale kupiłem już dzisiaj i nie mogłem się doczekać. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezenty. Smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, ekspresy, akcesoria fitness oraz wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Jeden z najważniejszych koncertów w historii muzyki popularnej. Wielkie słowa, ale w tym wypadku myślę jak najbardziej stosowne. 19 dzień maja roku 1961. Słynna Carnegie Hall w Nowym Jorku. I po raz pierwszy w swej karierze Miles Davis występuje przed publicznością na żywo z orkiestrą Gila Evansa. To był koncert przełomowy także dla samego muzyka, jako że po raz pierwszy zaprezentował chyba światu w pełni swój zupełnie nowy, można powiedzieć nawet, że agresywny styl grania na trąbce. Wystarczy posłuchać pierwszego utworu tego koncertu, słynnego nagrania So What, które otwierało płytę Kind of Blue i tam było kwintesencją tego, co nazywało się Cool. A tu jest rozciągniętą, prawie histeryczną improwizacją. To był początek tego, jak kwintet Milesa Davisa zmieniał po raz kolejny swoje muzyczne oblicze. Przez to, że ukazało się archiwalne nagranie, zestaw archiwalnych nagrań pokazujący wszystko, co Miles Davis zrobił z Gillem Evansem w studio, widać, że wspólne płyty, taka jak Sketches of Spain, były składane z dziesiątków próbnych podejść i klejone wręcz w całość, którą znamy do dziś po latach. Tymczasem w Carnegie Hall oczywiście nie było powtórek, było tylko jedno podejście, niemniej jednak Miles Davis musiał czuć się z tym materiałem już absolutnie pewny swego. Skoro porwał się nawet na bardzo trudną rzecz, czyli koncertowe wykonanie drugiego adagia z Concierto de Aranjuez. Ten koncert prawie w całości wypełni dziś trzecią godzinę listy osobistej. Na płytach ukazywał się na raty, teraz znamy już kompletną muzykę. Prawie w całości właśnie teraz. Thank you.

Thank you.